5. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 stycznia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wiceszef IPN-u zapowiada polskie obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Zimą Polacy najczęściej wypoczywają w Tatrach, Beskidzie Śląskim i Karkonoszach. Wieczorem w Polskim Radiu kolejna odsłona cyklu To co najpiękniejsze. Polska jako mało który kraj ma prawo upominać się o pamięć o zagładzie, mówi w Polskim Radiu 24 wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Mateusz Szpytma przypomina, że połowa ofiar Holokaustu w Europie to byli Polacy. 27 stycznia na terenie byłego obozu odbędą się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Będzie też możliwość zaprezentowania naszej narracji. To jest naturalne, że kraj taki jak Polska będzie zabierał głos. My musimy się tutaj upominać o pamięć o tych, którzy zostali zamordowani przez Niemców i przeciwdziałać temu, aby ich śmierć, ich męczeństwo było wykorzystywane w walce politycznej. 27 stycznia 1945 roku żołnierze 60. Armii I Frontu Ukraińskiego otworzyli bramy KL Auschwitz. W obozach Auschwitz-Birkenau i Monowic doczekało wyzwolenie około 7 tysięcy więźniów. Akcja gaśnicza w Poznaniu. Rano w ogniu stanął budynek wielorodzinny. Ewakuowano 4 mieszkańców. Nikt nie ucierpiał, ale straty są poważne. Do użytku nie będą się nadawały 2 lokale mieszkalne. Strażacy cały czas pracują w miejscu wybuchu ognia. Tragiczny w skutkach pożar wybuchu w domu dla osób w podeszłym wieku w Czechach. 8 osób zginęło, 29 zostało rannych lub podtruło się dymem. Do pożaru doszło w miejscowości Wejprte w zachodniej części Czech. Ogień został opanowany. Akcja gaśnicza jest jednak kontynuowana. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Tatry, Beskid Śląski i Karkonosze. Te miejsca Polacy najchętniej wybierają na zimowy wypoczynek, podaje Polska Izba Turystyczna. Największym zainteresowaniem zimą cieszą się Zakopane, Białka Tatrzańska, Szczyrk, Karpacz oraz Szklarska Poręba. Ale inne miejsca też mają dużo do zaoferowania. Mimo wyjątkowo łagodnej zimy działa około 10 stacji narciarskich na Podkarpaciu. Sztucznie naśnieżone stoki przygotowano dla narciarzy przede wszystkim w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Korzystający ze stacji w Weremieniu koło Leska chwalą rzadko spotykane w tym roku zimowe warunki. O, mnie się podoba, wspaniale. Idealne warunki do jazdy. Dla naszych dzieci, które w ogóle śniegu nie widziały w zimę, to jest rewelacja. Dzieci bardzo zadowolone. Nauczył się fajnie jeździć na nartach, na deskach. Stok nie jest tak trudny. Bardzo szybko łapią. Można też korzystać ze stacji narciarskich w Arłamowie, Ustrzykach Dolnych czy Kalnicy. Kolejny koncert To co najpiękniejsze już dziś wieczorem. Zimowa odsłona cyklu Polskiego Radia odbędzie się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Agata Woźniak. Koncert rozpocznie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, a w jej wykonaniu zabrzmi muzyka klasyczna i popularna w aranżacjach napisanych przez Stefana Rachonia. Mówi szef orkiestry Krzysztof Kur. Stefan Rachoń zaraz po II wojnie światowej reaktywował Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie i wykonał dla niej niezliczoną liczbę aranżacji. Część z nich będziemy chcieli Państwu pokazać. A w drugiej części wieczoru trio Andrzeja Jagodzińskiego przypomni utwory Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Są to hity, które z pewnością każdy zna, na przykład 40-latek. I będziemy prezentować jego muzykę w nowych aranżacjach na zespół. Transmisja pierwszej części koncertu w radiowej Trójce i w Polskim Radiu Chopin, a drugiej w programie pierwszym Polskiego Radia. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami, gdzieniegdzie jeszcze mglisto. Na południu i na wschodzie dziś opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, a w górach sam śnieg. Rano na południowym wschodzie jeszcze lokalnie możliwe opady marznącej mrzawki powodujące gołoleć. Od 1 stopnia w Rzeszowie i Przemyślu do 6 w Szczecinie. W centrum 3-4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Halo, halo, mówi Jan Emil Młynarski. Szanowne panie i szanowni panowie, już dziś około godziny 13:00 audycja Dancing Salon Ulica z udziałem publiczności na żywo z Nowego Światu 63. Będzie muzyka na żywo, będzie muzyka archiwalna, będą wspaniali goście. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak rozpoznać doskonały rocznik? Najpierw zachwycisz się wysmakowaną elegancją Lexusa ES. Potem doświadczysz komfortu miejskiego SUV-a NX i crossovera UX. A na finiszu zaskoczy Cię doskonała cena Lexusa CT. Jaka? Sprawdź już teraz. Doskonały tydzień z doskonałym rocznikiem 2019. Zapraszamy do salonów od 20 do 26 stycznia. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. De lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. Dzień dobry, Franku, poranku. Przywitaliśmy Was dzisiaj piosenką, która przywędrowała do nas. Z jakiego kraju? No tego to ja nie wiem. No to inaczej zapytam, a co to był za język? Angielski. Francuski? O! Czy pani się uczy języka francuskiego? Tak. Brawo dla tej pani. Świetnie, tak to było po francusku. Piosenka przywędrowała do nas ze Szwajcarii, od naszych zagadkowych słuchaczy. Zresztą bardzo piękna piosenka. Jak to jest po francusku, a ze Szwajcarii? Ponieważ w tym kraju także ludzie mówią po francusku. Czy panienki się wyspały dzisiaj? Tak nie dokładnie, ale tak. Ja tak średnio. A lubicie spać? Nie, tak. Znaczy, ja nie lubię zasypiać, ale spać lubię. Ja też właśnie nie lubię zasypiać, ale potem jak już zasnę, to już. Tak, no, to tak. Potem mama 10 razy, wstawaj. No dobrze, a śni wam się coś? Zawsze mi się śni, ale później wszystko zapominam. Jak wstaję, a moi bracia zawsze mają jakieś fajne historyjki. To mam taki pomysł. Dobrze jest mieć przy łóżku jakiś zeszyt. Pisać już panienki potrafią. I sobie ten sen szybko zapisać. Chociaż tak hasłowo. Dwa wyrazy wystarczą, bo potem bardzo szybko zapominamy. Co nam się śniło? A sny mogą być fantastyczne i bardzo, bardzo inspirujące. No to teraz ciekawa jestem, czy w kontekście tej rozmowy odgadniecie, o co chodzi w naszej zagadce. Podpowiedź numer... 1. Jeśli nie dbacie o bohatera naszej zagadki, a już się bohaterka zagadki wyrwała jedna, jeśli nie dbacie o bohatera naszej zagadki, robicie sobie po prostu krzywdę. Każdy człowiek bardzo, bardzo go potrzebuje. I właśnie, jak słyszycie, koza także go potrzebuje. Tlen. Tlenu potrzebuje, ale nam dzisiaj nie chodzi o tlen. Ziemię? I potrzebuje go także... Kurnik. Cały kurnik go potrzebuje. I potrzebuje go także... I pies także go potrzebuje. No i mleko? Wszystkie inne zwierzęta. Woda? Mleko? To nie jest mleko, to nie jest woda, to nie jest tlen. Bohater naszej zagadki może być koszmarny. Prawie... Powietrze? Nie, czy powietrze? Powietrze też potrafi być koszmarne, no zwłaszcza w dużych miastach, kiedy jest co takiego? Smog. Smog czy smog? Smog, powiedziałbym. No już smog jest mniej koszmarny od smogu. Prawie połowa ludzkości ma z nim poważne problemy. Nie ze smokiem, tylko z bohaterem naszej zagadki. A. Coś dalej, czy tylko A? Nie rozumiem. Nie a warto o niego zadbać, o tego bohatera naszej zagadki, ponieważ z bohaterem naszej zagadki spędzamy 1/3 naszego życia. I pani Marta spędza, i pani Amanda spędza. 1/3. I pani Ela, która realizuje tę audycję. 1/3 swojego życia. Wiem już, sen. Bo kury i zwierzęki inne też śpią. A pani nas na początku zapytała. Też śpią. No właśnie. A to wy już całkiem sprawnie myślicie. Czy pani stąd wiem, proszę bo pani. Mi raz koleżanki kot zasnął na głowie. Ja se śpię, on mi wchodzi na głowę i idzie spać. A ty wiesz, dlaczego tak zrobił? Nie. Ponieważ koty potrzebują bohatera naszej zagadki codziennie 12 opiekuna. Godzin. Opiekuna. Opiekuna? Za to żyrafy niecałe 2 godziny. No dobrze, to zróbmy tak. Opiekun czy sen? To chyba rozwiąże problem. Potrzebujemy bohatera naszej zagadki każdego dnia, ale aby on do nas przyszedł, niekiedy musimy liczyć owce. Nie znacie tego? Liczyć owce? O, ja wiem już! Ja wiem, to będzie sen. Marta stawiana? Sen. Na pewno? Amanda stawiana? Ja na... Też chyba sen. A pan Mieczysław Gajda? Z archiwum zagadek. Bywa koszmarny, bywa proroczy. Przychodzi do nas zazwyczaj w nocy. No to numer telefonu poproszę. 22 i 6. Ojej, to wszyscy zasną. A teraz energetycznie, proszę bardzo. 22 i 7. Tak jest. Skrada się do ciastka mała, tłusta łapka, ciastek ciepła blaszka na buzi. Rozkwita pudrowany ślad. Oszronione góry, wicher dmuchający, łyżka konfitury, wypiek parujący. Pachnie, pachnie domem dom. Plaskają stópki dookoła chałupki, szary świt za oknem na drzewa, kona rypolu krowadus. Cały dom wciąż śpiący, a malec myszkuje. Kuchnia od kochania zapachem wiruje. Pachnie, pachnie domem dom. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bywa koszmarny, bywa proroczy. Przychodzi do nas zazwyczaj w nocy. On przychodzi do nas w nocy, a ona do nas co zrobiła? Po prostu zadzwoniła. Kobieta o przepięknym imieniu, 8-letnia, dodzwoniła się do nas z Lubiszyna. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, Jasmino. Lubisz swoje imię? Lubię. A w jaki sposób mama do ciebie mówi? Jasmina. Jasmina, a kiedy chce to imię zdrobnić? Jasminka. Jasminko, też przepięknie. Masz cudowne imię i bardzo się cieszę, że je lubisz. I pewnie jest jedna, jedyna Jasmina w twojej klasie. To się zgadza? Tak. A czy Jasmina wie, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Wie czy nie wie? Ten. Fanfary poproszę. Tam, taradam, tam, tam, tam, tam. No zobacz, i były brawa, i były fanfary. A czy Jasmina lubi spać? Tak. A lubi śnić? Tak. A co się dzisiaj śniło, pani Jasminie? Nie pamiętam. Zgadza się? A? Nikt ci nie podpowie, bo nikt tego nie wie. Pewnie masz tak jak Marta, która natychmiast zapomina o swoich snach. Jasminko? Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Życzymy bardzo dobrego dnia. I mało sennego, a niech się dzieje dzisiaj. Myślę sobie, że warto wyspać się choćby także po to, aby mieć prawdziwą radość z sięgania po nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Tadełka. A czy wy wiecie, co wydarzy się już za 2 i 3 dni? Nie. Naprawdę nie? 2 i 3 dni, czyli... 21 dzień stycznia, 22 dzień stycznia. To są 2 niemal najważniejsze daty w każdym roku, nie tylko w tym. Czemu? A babcia jest ważna? Tak. Dzień babci i dziadka! Zapomniałam. Do czego człowiekowi w waszym wieku zwłaszcza potrzebna jest babcia? Do pomagania? Do, jak mama na przykład idzie do pracy, to babcia może pomóc. Albo do przytulania. A do czego człowiekowi w waszym wieku potrzebny jest pan dziadek? Moim braciom właśnie czasami pomaga. Właśnie ostatnio, jak do niego przyjechaliśmy, to chłopaki się bawili i dziadek w szufladzie matki... I wiertarki śrubokręty i oni zaczęli się nimi bawić. A mój dziadek ma takie fajne, on jest malarzem, no i uczy mnie malować. Wow, cudownie. Fajnie. A za co chciałybyście dzisiaj tak na próbę, no bo to już za dwa dni, swoim dziadkom podziękować. Ja za nie. To, że są tacy mili i że nam na przykład czasami dają zabawki i przytulają. A może zrobimy generalną próbę przed składaniem życzeń, dobrze? I wszyscy nasi zagadkowi słuchacze zrobią sobie generalną próbę, bo to bardzo ważne dni i te życzenia też są bardzo ważne. Proszę bardzo, kto pierwszy składa życzenia? Dziadkom? Martucha, proszę bardzo. Nie wiem jakie, no. No. Za to, że można im podziękować za to, że są mili dla nas i prawie nigdy się nam nic nie robią, nic się nie wkurzają. Nic tam nie robią, to dobre życzenia. Zawsze jak przychodzimy do nich, to nas przytulają i się cieszą z tego. Bo jesteście ich skarbami. Im człowiek więcej ma lat, tym bardziej docenia te swoje skarby. Pani Amando. A ja mam takie życzenia, że ja bardzo dziękuję dla babci i dziadka, że na przykład są mili i że uczą mnie malować i się przytulają i zawsze na przykład jak ja do nich przychodzę albo oni do mnie, to śpię z nimi. Ja przyniosłam dzisiaj kilka książek. Książek, które w przepiękny sposób opowiadają o babciach i o dziadkach. I takich książek, które są moimi ukochanymi książkami. Bardzo chciałam się z nimi dzisiaj z wami podzielić. Mira Lobe zilustrowała, nie napisała, bo zilustrował Mirosław Pokora, Babcia na jabłoni. Słuchajcie, to jest tak fenomenalna książka, która wyrasta z wyobraźni kogoś, kto tę wyobraźnię ma najpiękniejszą na całym świecie, czyli z wyobraźni dziecka. W tym przypadku Andiego, chłopca, który jest w waszym wieku i któremu bardzo babci brakuje. I wiecie co? On sobie świetnie radzi, ponieważ pewnego dnia wymyślił sobie babcię, która siedzi na gałęzi jabłoni. Dlaczego siedzi na tej gałęzi? Ano dlatego, że i on spędza godziny siedząc na tej jabłoni, rozmawia z tą swoją babcią, podróżuje razem z nią. Ona okazuje się, ma niesamowite poczucie humoru i bardzo, bardzo tego wnuczka kocha. Ale pewnego dnia do domu po sąsiedzku wprowadza się pewna starsza pani. I ta pani, to już sami się domyślcie, co się dalej staje. W każdym razie chłopiec jest niezwykle szczęśliwy i dzięki swojej wyobraźni sprawia, że jego życie staje się cudowne. Kolejna książka, Wypożyczalnia babć. Maria Mariańska Czernik napisała, zilustrowała Justyna Machbop. Tutaj wypożyczalnia książek zamienia się w wypożyczalnię babć. Do pani bibliotekarki przychodzi trzech chłopców. Każdy ma inną prośbę i każdy poszukuje oczywiście innej babci. Prośby nie pozostają bez odpowiedzi. I tutaj chłopcy również wracają w pewnym sensie do domu ze swoimi babciami. I tu chciałam powiedzieć o takim bardzo ważnym projekcie, jednym z najpiękniejszych projektów świata. Wyobraźcie sobie, że ktoś w fundacji Cała Polska czyta dzieciom wymyślił, że starsze osoby z domu spokojnej starości będą odwiedzały dzieci w domu dziecka. I tak się stało. To był pewien projekt artystyczny, edukacyjny, miał trwać 3 miesiące, a trwa do dzisiaj wiele, wiele lat. Bo te starsze osoby znalazły swoje prawdziwe wnuki. A te prawdziwe wnuki znalazły prawdziwą miłość, prawdziwą przyjaźń, prawdziwą babcię i prawdziwego dziadka. W taki prosty sposób. Wyobraźcie sobie, jakie to ważne, żeby wpadać na dobre pomysły. Czy to się zgadza? Tak. Ostatnia książka, niezwykle poruszająca. Tą książkę uwielbiam. Czy umiesz gwizdać, Joanno? Napisał znakomity Ulf Starak, a zilustrowała Anna Hyglund. Tu podobna historia dwóch chłopców. Jeden bardzo marzy o tym, aby mieć swojego dziadka, bo każdy kolega ma. Amanda ma, Martucha ma, a on nie ma. Jego kumpel wpada na świetny pomysł. Prowadzi go do domu starców. Tam dziadków jest wielu, bardzo samotnych. Panowie się zaprzyjaźniają. Historia nie kończy się dobrze, bo jak to z dziadkami bywa? No, niekiedy jest tak, że trzeba się rozstać. Ale ile razem przeżyli i jaką miłość sobie ofiarowali, to okazuje się bezcenne. okazja rzadka. Mamy dzień babci, a potem dzień dziadka. I tak się składa, że jest ich aż czworo. Co można sprawdzić, gdy wszyscy się zbiorą? Wciąż mówią wtedy o tych dawnych latach, kiedy był dzieckiem jeszcze nasz tata. A nasza mama bez swych pięknych lalek do łóżka sama iść nie chciała wcale. Mogą dziadkom wnuczęta, a ile wnuczek dla dziadków swych znaczy, zrozumie każdy, gdy sam to zobaczy. Babcia zawsze pyszny ma obiadek, jakie zabawy wciąż wymyśla dziadek. Dla swoich wnucząt czasu mają wiele, by na wycieczkę pójść z nimi w niedzielę. Babcia i dziadek, pamiętajmy, to które dni? 22 i 23? 21 i 22 stycznia i nie możemy się spóźnić, bo babcia i dziadek to są takie osoby, które na pewno na was czekają, a zwłaszcza wtedy, kiedy jest ich święto. No to teraz tak, spotkamy się z kimś, kto nie jest dziadkiem, ale jest kimś, kto, myślę, że przyniósł do naszego studia fenomenalne opowieści. I teraz uwaga, nigdy nie znudzi mi się pisanie o technologiach i kosmosie, a robię to już od dobrych kilkunastu lat. Bronię naukowych przyczółków, z dziką rozkoszą rozprawiam się z pseudonaukowymi mitami, kręcę filmy i chętnie eksperymentuję przed kamerą. W rzadkich wolnych chwilach uczę informatyki i przyrody w szkole podstawowej. Gdyby istniała możliwość bilokacji, byłbym pierwszym, który skorzystałby. I tu są trzy kropki. Z czego? Z tej możliwości, chociaż nie wiem, czy w końcu się uda, mam nadzieję. Chociaż z drugiej strony spotkać samego siebie, to nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. No to zależy. Bilokacja to taki pomysł, żeby być w dwóch miejscach naraz w tym samym czasie. Trochę straszna wizja, ale praktyczna. Dwóch Piotrów Stanisławskich to studio by pewnie nie udźwignęło. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jest jeszcze kolejny bohater Crazy Nauka i jeszcze jeden bohater tej opowieści jest. Kosmos. Czy planeta może wystrzelić ze swojego układu planetarnego niczym pestka czereśni? Ha, okazuje się, że najprawdopodobniej tak. Nigdy nie złapaliśmy takiej planety wystrzelonej za rękę, bo po pierwsze nie ma rąk, a po drugie takie rzeczy dzieją się gdzieś daleko, ale wygląda na to, że jak się planety kręcą wokół swojej gwiazdy, to czasami tak się ustawiają, że potrafią, można powiedzieć, grawitacją nacisnąć na jakąś inną planetę. Dwie się zmówią i po prostu zupełnie dokładnie jak pestka z czereśni, taka między palcami, pewnie strzelacie czasami, tak? Polecam tą metodę, trzeba tylko uważać, żeby kogoś w oko nie trafić. To tak ta planeta potrafi wystrzelić i opuścić ten swój układ, w którym się narodziła, odlecieć z okolistej gwiazdy, przy której krążyła często nawet od kilku miliardów lat i polecieć po prostu w jakimś szalonym tempie gdzieś przez kosmos, w pustkę właściwie, bo to te odległości między tymi gwiazdami są przeogromne. Więc a jak zanim sobie wyobrazić trafi, te odległości? Czy to w ogóle jest do wyobrażenia sobie? Strasznie trudno. Powiem już, nawet w naszym układzie słonecznym te odległości są ogromne. Ja całkiem niedawno w szkole tak się bawiliśmy, że wyszliśmy przed szkołę i tam na takim skrzyżowaniu takich dwóch wiejskich dróg ustawiliśmy sobie niby słońce, takie ośmiometrowe, taką kulę. Oczywiście wyobraziliśmy o sobie, bo nie mieliśmy takiej wielkiej. I to było w Zalesiu pod Warszawą. I wyszło nam na to, że tak naprawdę najbliższa planeta znajdowała się kilkaset metrów od tamtego miejsca, tak żeby zachować tą skalę. Natomiast te dalsze planety były w takiej odległości jak od Pałacu Kultury Warszawskiego do Zalesia, czyli to jest dobre 30 parę kilometrów. Inna większa wioska. Tak, ale żeby w ogóle się zebrać do najbliższej gwiazdy, to byśmy musieli, to już jest taka odległość, znowu przy zachowaniu tej skali, większa niż połowa drogi z Ziemi do Księżyca. Więc to są nagle takie odległości, że w ogóle trochę sobie to trudno wyobrazić. I ciężka sprawa. Ale trudno sobie wyobrazić też, słuchajcie, jak planeta nagle rozpędza się i zupełnie z innego układu wpada do naszego układu. Tak się też dzieje. Gdzieś tam nad naszą głową krążą takie? To znaczy planety na szczęście nie, przynajmniej na razie nam się nie trafiło, ale planetoidy. Właściwie to trudna sprawa, czy planetoidy, czy komety, bo zdarzyło się, jakby nam planeta wleciała, to by nam takie zamieszanie zrobiła, żebyśmy się tutaj nie pozbierali, bo by po prostu porozpychała się strasznie. Natomiast zdarzyło się coś takiego, pewnie się wiele razy zdarzało, ale znaleźliśmy, odkryliśmy to chyba 2 lata temu, czy 3, kiedy przez nasz Układ Słoneczny przyleciało coś dziwnego. Było wielkie, ciemnoczerwone i takie podłużne. I się jeszcze kręciło. Amanda widziała? Nie. Marta widziała? A pan? Powiem, tylko na zdjęciach widziałem, bo to strasznie ciężko było dostrzec, bo przez to, że było ciemnoczerwone, a kosmos jest czarny, to ciemnoczerwone na czarnym słabo widać, więc udało się to wypatrzyć, dlatego że troszeczkę odbijało promieni słonecznych, ale bardzo mało. Co to było? No właśnie nie wiemy do końca. W końcu uznano, że to była kometa, chociaż wcześniej uważano, że to jest planetoida, a jeszcze wcześniej, że coś innego, a na początku też, że kometa, więc to się wszystko tak zmieniało, ale tak naprawdę w pewnym momencie zaczęto podejrzewać, czy to nie jest przypadkiem statek kosmiczny. Jakiś statek kosmiczny obcych. Naukowcy rzadko kiedy się odważają takie tezy wystawiać, no bo raczej kosmici są pewną opowieścią, pewnie gdzieś istnieją, ale małe szanse, żeby do nas trafili, ale tu na tyle poważnie sprawę potraktowano, że zaczęto śledzić ruchy tego czegoś długiego. To wyglądało jak taka, ja wiem co, kawał wielkiej, długiej bułki takiej, bo taki kształt też miał, tylko ciemnoczerwonej, bułki zwykle nie są ciemnoczerwone. I zaczęto obserwować, czy to nie nadaje jakichś sygnałów, czy tam nie ma jakiejś aktywności. Nie jest głodne. Czy nie jest głodne, no właśnie, czy nas nie zje. No nie zjadło nas, przeleciało w pobliżu Słońca, tak troszeczkę zakręciło przy Słońcu i poleciało dalej. Nawet rozważano, czy tego nie pogonić, misji jakiejś nie wysłać, żeby to zbadać z bliska, ale chyba się w końcu nie zebraliśmy. Ale to nie jedyny raz, nie jedyna okazja. Takie rzeczy się, zdaje się, częściej zdarzają. Nawet w zeszłym roku jedno przeleciało, ale już nie było takie fajne jak ta bułka czerwona, tylko taka zwykła kometa. A czy ktokolwiek z was słyszał kiedyś takie słowo Betelgeza? Co? To? Z czym wam się to kojarzy? Betelgeza. Ładne imię byłoby, nie? Betelgeza. Nie. Zamiast Marta, nie? Nie. Można zdrobniać do Becia. Becia, Tak. No to ta Becia Betelgeza, co to takiego jest i dlaczego ona jest tak interesująca? Właśnie, czemu się nazywa Betelgeza? Ty wiesz co, Betelgeza się nazywa prawdopodobnie, a tu mnie zagięłaś, bo nie wiem, ale podejrzewam, że jak wiele gwiazd nazywa się z języka arabskiego, bo bardzo wiele gwiazd nosi nazwy z arabskiego pochodzące, a jak już zdradziłem, to jest gwiazda i to taka, co łatwo można nawet zobaczyć, zwłaszcza teraz. Oczywiście o ile nie ma strasznego smogu i o ile nie bez miary czyste, bo to jest gwiazda, która jest w gwiazdozbiorze Oriona. A gwiazdozbiór Oriona jest ogromny, jest właśnie zimowym gwiazdozbiorem. Jak sobie wyjdziecie wieczorem i spojrzycie na niebo, tak na południe, na troszeczkę bardziej na zachód, to tam jest na niebie takie coś ogromnego, co trochę przypomina klepsydrę. Znaczy ma takie na górze dwie gwiazdy, potem trzy w środku i na dole dwie znowu szeroko. Tak naprawdę to według mitologii to jest Orion, to jest myśliwy, te na górze to niby ramiona, te trzy gwiazdy po środku to pasa, tam na dole to nogi. No powiedzmy, że trzeba mieć niezłą wyobraźnię, żeby to tak ustawić, ale ta nasza Betelgeza, jak popatrzymy na tego Oriona, to jest po lewej stronie na samej górze. Taka gwiazda, która dziwnie się zachowuje. To znaczy ona, może to zabrzmi dramatycznie, ona umiera powoli, ale gwiazdą to tam, no gwiazdy to się tak nie ma co nimi wzruszać specjalnie. Jak to? No bo te gwiazdy patrzymy to takie... gwiazdy się wzruszamy. Mam swoje marzenia, podziwiamy. Ale to taka wielka kula płonącego gazu i to naprawdę wielka. Jakby była w środku, w miejscu słońca, to by zeżarła ziemię. Powiem panu, że patrząc w gwiazdy, nigdy nie myślałam, że to jest wielka kula płonącego gazu. Pani, a takie... ja wiem, bo pani mi na zajęciach mówiła, mieliśmy. A co ci mówiła? Że niebieskie, są niebieskie i czerwone. Świetnie, bo to jest czerwona. I co z tą Betelgezą się dzieje? A no właśnie, to się nazywa się czerwony nadolbrzym. Czyli nie to, że olbrzym, tylko nadolbrzym, to już po prostu najolbrzymszy. Ale zaraz, czy ja dobrze myślę, jeśli gaz, to ona może wybuchnąć. A no właśnie. A jeśli wybuchnie, to co się z nią stanie? A jak jeśli wybuchnie, to będzie super jasna, bo się to zresztą nazywa supernowa, taki wybuch. I jeżeli ona nam wybuchnie, to będzie... tak jasna, jak księżyc w pełni, może nie tak ogromna, ale będzie pewnie rzucała cień nawet i będzie ją nawet w ciągu dnia widać na niebie. Przez jakiś czas, przez kilka dni, może kilka tygodni, bo to, co się z nią w tej chwili dzieje, co jest dziwne, to jest to, że ona bardzo nam przygasła. Bo ona tam się przygasa, rozjaśnia, ale chyba w październiku czy w listopadzie przygasła bardzo, bardzo. Tak bardzo, że do tej pory była tam szóstą, siódmą gwiazdą na niebie, jeśli chodzi o jasność, a tam spadła na 21 miejsce, więc naprawdę przygasła. A to w przypadku gwiazd właśnie oznacza, że jak ona przygasa, to potem może nagle dmuchnąć i wybuchnąć. I oczywiście nie wiemy, kiedy to nastąpi, bo równie dobrze może nastąpić to dzisiaj wieczorem, jak i za 10 tysięcy lat, albo nawet i trochę więcej. Popatrzcie na to przerażenie na twarzach dzieci. Dopiero pojutrze to się stanie. Nie, ale no, to byłoby efektowne, jakby tak na dzień babci. Na dzień babci, tak. Wybuch, bo gwiazdki. No to spektakularna historia. Kochani, było o gwiazdach, było o gwiazdozbiorach. Ten wybuch nam niczym nie zagraża. Nie, on nie jest dla nas groźny. To powiedzmy, żeby nikt się nie przestraszył. Było o planetach. Ale możemy oślepić. Nie, to jak na księżyc patrzysz, to się nic nie dzieje. A teraz, skoro było o gwiazdach, gwiazdozbiorach, planetach, no to czas na księżyce. Za siódmą gwiazdą, siódmą głowicą leży kosmita i chciałby spać. Nie może zasnąć, może policzy, ile księżyców nad sobą ma. Ma ich chyba 12 lat. Jak policzy, to zaśnie, a ty razem z nim. Ma ich chyba 12 lat. Jak policzy, to zaśnie, a ty razem z nim. Taki szósty nie. zadowolony, smy zadowolony. Na dziewiątym ocean, dziesiątego dziś nie ma. Jedenasty najpiększy, a dwunasty się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my witamy właśnie w naszej trójce pana Piotra Stanisławskiego, który przyjechał do nas z garścią informacji i z tego świata, i nie z tego świata. No ale teraz z tego kosmosu zlądowaliśmy na Ziemię i teraz będzie o tej naszej planecie, jedynej jaką mamy, kochanej. Niektórzy mówią kuleczka zielono-niebieska, coraz mniej zielona, coraz mniej niebieska, ale w dalszym ciągu nasza. Co zrobić, żeby ją chronić, żeby jeszcze spróbować ją segregować jakoś śmieci ocalić. I je przetapiać na szkło, na przykład na nowe, tak samo jak plastik. Aha. Na przykład można zaczynać, na przykład wyrzucać śmieci albo... No, zaczynać wyrzucać śmieci to jest dobry pomysł, ale z tym segregowaniem to świetny. Jest jeszcze mnóstwo innych pomysłów, prawda? Tak, jest. Ja myślę, że jeden taki, co najbardziej nam się przyda, to jest nie kupować niepotrzebnych rzeczy. O. O, i nie kupować plastikowych toreb. Otóż tak to jest, właśnie, też. Dokładnie. Znaczy, jakby nie znaczy, że mamy zrezygnować ze wszystkiego i nakryć się kocem na głowę i cicho siedzieć, ale po prostu kupować mniej. Mniej zabawek, bo nie wszystkie są potrzebne. Mniej jedzenia, bo je marnujemy. Nie zawsze potrzebujemy, nie wiem, samochodu czy czegoś takiego. Jak kupimy zabawki, to można komuś je oddać i wtedy dokładnie dłużej będą używane. A wiecie, teraz jest taka bardzo ciekawa akcja, bardzo modna akcja. Podoba mi się ta akcja. Ludzie deklarują, że w tym roku, w roku 2020 nie kupią sobie nic. Znaczy nie to, że zupełnie nic, ale nic do ubrania. Ani sukienki, ani bluzki, ani nawet jednego buta. No ubraniami się można na przykład wymieniać. Można się wymieniać. Ja właśnie od sąsiadów dostaję. No dokładnie. Dostałam nową bluzę. I pewnie twoje ubrania też gdzieś potem idą, także tak. No właśnie, to jest najlepszy oddaję sposób. Oddaję im, bo mają młodszą siostrę. No i właśnie, i w ten sposób też tak naprawdę pomagamy planecie. To jest bardzo dobry sposób. Jednym z dobrych, lepszych sposobów też pomagania planecie jest nie jedzenie mięsa, albo jedzenie po prostu mniej mięsa. Dlatego, że... Bo nie zabijamy wtedy tyle zwierząt. Nie zabijamy zwierząt, a poza tym zwierzęta w hodowli, żeby je wyhodować, zużywają strasznie dużo wszystkiego. Miejsca, wody i tak dalej, więc już samo to, że będziemy po prostu jedli znacznie mniej mięsa, bardzo pomoże planecie. Więc tych sposobów jest całkiem dużo i one nie są jakieś takie straszliwe, że musimy nie wiadomo co robić. Tak? Po prostu trzeba myśleć. No to jeżeli teraz jesteśmy przy zwierzętach, to proszę powiedzieć, panie Piotrze, czy to prawda, że z powodu zmiany klimatu wyginął ssak, pierwszy ssak na tej ziemi? No tak, niestety to jest taki moment. Ssaki na nas, można powiedzieć, działają na wyobraźnię, dlatego że są nam bliskie, można powiedzieć. I faktycznie na jednej z wysp w okolicach Australii naukowcy stwierdzili, że mamy pierwszy przypadek zniknięcia całego gatunku. To nie był bardzo liczny gatunek, bo tam żyło, trudno powiedzieć, kilkaset, może kilka tysięcy tych zwierzaków. To były takie małe, można powiedzieć trochę podobne, coś między szczurkiem a myszą, ale takie bardzo sympatyczne stworzenia, które żyły na wysepce, która ledwo co wystawała nad ocean. I problem polega na tym, że wraz z ocieplaniem się klimatu, który zachodzi na całej Ziemi, podnosi się poziom oceanu. I My tego jeszcze nie odczuwamy, powiedzmy, w Polsce, ale ta wysepka po prostu zaczęła być zalewana. I jeszcze kilkanaście lat temu nie było problemu, a potem ona nie zatonęła całkiem, ale kolejne jakieś sztormy czy coś przewalały się przez tą wyspę, zmywały z niej prawie wszystko i efekt jest taki, że zniknęła z niej praktycznie cała roślinność. I zostały kompletnie zdemolowane wszelkie miejsca, w których te zwierzaki mogły żyć, wszelkie miejsca, w których mogły się chować, to, co mogły jeść. No i zniknęły. Po prostu. Skończył się gatunek. Oczywiście gatunki stale znikają, giną, pojawiają się nowe, natomiast no to jest rzeczywiście, możemy powiedzieć, wina tych zmian klimatu, które my ludzie spowodowaliśmy. Więc może w jakimś stopniu to jest coś takiego, co nam podziała na wyobraźni i spowoduje, że troszkę bardziej się zmobilizujemy, coś zrobimy, ograniczymy te nasze zmiany nieszczęsne, bo wciąż możemy bardzo dużo zrobić, tak? Niektórym się wydaje, że to już pozamiatane, już nie ma nic do roboty, a tu się okazuje, że jeszcze całkiem wiele można zrobić, tylko trzeba się zabrać do roboty tu i teraz, a nie za 10 czy 15 czy 20 lat. Najlepiej, abyśmy wszyscy razem się do tej roboty zabrali, właśnie. Bo przecież w nas wszystkich ogromna siła. No dobrze, to skoro mamy świadomość, co możemy zrobić codziennie, każdego dnia, no a jeśli to zrobimy, to w nagrodę zabiorę was na wycieczkę. Wiecie dokąd? Nie. Do Afryki. Afrika, Kikoko! Niech se haw gazdują jo pod polami. Zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawannę, ja wolę góry. Kozice w Afryce czują się źle. Gruzi góra i cały śmiech się na wierzch. Kozice w Afryce czują się źle. Gruzi góra i cały śmiech się na wierzch. Kozice w Afryce, Karimski Klub. Jak to Nelson przed chwilą powiedział, pozdrawiamy Nelsona, naszego kolegę zagadkowego. Klimat mi nie służy i o klimacie było przed chwilą i o klimacie także nastolatki i dorośli mogą poczytać w bardzo interesującej książce pod tytułem Fakt, nie mit, a książkę tę napisała Aleksandra Stanisławska i Piotr Stanisławski, który jest tutaj dzisiaj razem z nami. Tak, to my. Tak, to wy, polecamy. No, a teraz bohaterką opowieści pana Piotra będzie na przykład ona i będzie na przykład on. No to teraz pytanie do was. Jak sądzicie, dlaczego ludzie w Afryce niekiedy malują na krowich zadkach wielkie oczy? Nie wiem. Ja nie wiem dlaczego. A pan Adam wie? Nie. Bo witamy pana Adama. Pan Adam jest z nami, pan Adam Stanisławski, także dzień dobry. No to pan Piotr nam wyjaśni. Dobra, to ja powiem, o co chodzi. Tak. To trudno się domyślić. No więc lwy polują na między innymi bydło, na krowy i tak dalej. I lwy mają taki sposób polowania, że podkradają się po cichu, najlepiej z tyłu, żeby zaskoczyć tą swoją ofiarę, wyskoczyć na nią i ją zjeść. I pomysł polega na tym, żeby ograniczyć troszeczkę lwom możliwość zjadania akurat tego bydła, które ludzie hodują, z prostego powodu, żeby po pierwsze, nie było to bydło zabijane, żeby ludzie nie mieli problemu, ale też dlatego, żeby lwy chronić, bo jeżeli lwy zabijają ludziom bydło, to ludzie starają się zabijać lwy i to jest słabe. Natomiast chodzi o to, żeby to zrobić w jakiś delikatny sposób. I naukowcy z Australii wykombinowali coś takiego, że jeżeli się narysuje na, tak jak pani powiedziała, krowim zadku oczy, na jednym pośladku jedno, na drugim drugie, takie dosyć duże, to lwy kompletnie głupieją. Dlatego, że widzą te oczy, jak się podkradają i nie widzą, czy to jest przód, czy tył. Ja wiem, że to głupio brzmi, no bo właściwie da się odróżnić, gdzie krowa, przód, gdzie tył, ale ta strategia się całkiem dobrze sprawdza. To było testowane w Botswanie i okazało się, że naprawdę tych ataków było znacznie mniej. Bo zresztą to jest strategia, która jest w przyrodzie stosowana. Są na przykład takie motyle, które mają na skrzydłach kształty oczu i rzeczywiście to działa w ten sposób, że często drapieżnik się po prostu zawaha i to wystarczy. Także metoda dziwna, ale jak się okazuje całkiem skuteczna. Jeśli chodzi o, jak pan powiedział, głupienie zwierząt i jeśli chodzi o oczy, to bardzo ciekawą historią jest historia także pasków zebry. A tak, paski zebry. No bo właściwie dlaczego zebra ma paski? No właśnie, dlaczego zebra ma paski? Bo się pomalowało? Kiedyś dziecko zapytało mnie i tak zresztą, taki tytuł dałam książce, którą napisałam, dlaczego zebra nie gubi pasków? I to też jest ciekawie postawione pytanie, to jest prawda? Ciekawie postawione pytanie, faktycznie, bo nawet ciekawe, jakby ogolić zebrę, to zdaje się, że... Ach, już nie będę fantazjował, dobra. W każdym razie, dlaczego te paski? No więc naukowcy się bardzo mocno zastanawiali, bo to też nie jest wcale takie oczywiste. I po licznych badaniach i próbach i tak dalej, wyszło na to, że najprawdopodobniej paski są po to, żeby trudniej było zebrę ugryźć owadom. Bo owady mają dosyć specyficzny sposób widzenia, mają te takie wielokrotne oczy, jak się, nie wiem, zdjęcie muchy z bliska zobaczy coś, to mają takie kropkowe oczy i wygląda na to, że te paski powodują, że muchy głupieją i nie potrafią dobrze wycelować, nawet usiąść na zebrze jest im trudno, bo robiono takie doświadczenia, że jakieś malowano na przykład konie w paski i się okazało, że znacznie mniej gzów, much siada po prostu i gryzie te konie. I to jest taki sposób obrony przed owadami, przed ukąszeniami owadów, no bo to nie jest tylko nieprzyjemne, te owady również bywają niebezpieczne, przynoszą choroby, no po prostu są niekorzystne, szkodliwe, także tak sobie zebry, no można powiedzieć, wykoncypowały, taka nawet ewolucja. Chyba konie w paski. No. Czyli jak pomalujemy na sobie paski, to tak nie wiem. Myślę, że jakbyś chodziła cała ubrana w paskowane ubranie, to może byłoby rzeczywiście im trudniej. Nie wiem, czy na komary by zadziałało, to by się najbardziej przydało, ale muchy by pewnie zgłupiały. Zobaczcie, jaka natura jest mądra i jak warto mieć dużą pokorę wobec niej, podpatrywać i uczyć się. Od tej mówi się nawet matka natura, prawda? No tak. Mamy tyle zagadnień ciekawych. Nasz najstarszy organizm świata, albo czy psy i koty potrafią wspominać wydarzenia z przeszłości, albo na przykład, dużo tu jeszcze innych, ale mamy czas tylko na jedno zagadnienie. Bardzo interesujące, dotyczące tych, które są blisko nas. Jak widzą psy, jak widzą koty? A to jest dużo mitów z tym związanych i nieprawdziwych opowieści, dlatego że często można usłyszeć, że psy to nie widzą kolorów. Pewnie czarno-biało tylko widzą, taką mamy wizję. No właśnie. Widzą niektóre kolory, ale niektórych nie widzą. Dokładnie. Psy na przykład słabo widzą czerwony, tak się okazuje. Byki w ogóle nie widzą czerwonego, prawda? I ta płachta wcale nie czerwona. Byki, bo takie jest takie, nie wiem, trochę okrutny pomysł na takie zawody, gdzie dręczy się byki, między innymi machając im przed nosem jakimiś czerwonymi szmatami, ale to nie na czerwony reagują. Zresztą na ruch. Tak, na ruch reagują, dokładnie. I psy w ogóle nie najlepiej widzą, bo nie potrzebują, bo one więcej czują nohalem niż patrzą oczami. Także na przykład nasz poprzedni pies potrafił gubić kamienie, uwielbiał biegać za kamieniami i potem się zdarzało, że tego kamienia nie mógł znaleźć, właśnie dlatego, że kamienie średnio pachną, a jak są małe, dla nas to nie jest problem wypatrzyć gdzieś coś w trawie, natomiast dla psa już jest kłopot. Za to koty z kolei, one też z kolorami sobie tak sobie radzą, natomiast one rewelacyjnie widzą szybki ruch. Tak. Jak coś tak leci, przeskakuje, no, super. Się szybko ruszać, bo to jest im potrzebne do polowania, do życia, do polowania, do bycia. Panie Piotrze, mam nadzieję, że pan nas jeszcze odwiedzi. To było bardzo interesujące. Dziękuję za te wszystkie opowieści. Naszym gościem był pan Piotr Stanisławski. Dziękuję. Crazy Nauka polecamy. Może nieco starszym zagadkowym słuchaczom. Bardzo interesujący blog. Dziękuję, Adasiu. Dziękuję. Dzięki, Amando. Dziękuję. Dzięki, Marto. A ta piosenka, która w tej chwili już brzmi, to jest opowieść o tacie i maleńkiej dziewczynce. I tata pokazuje świat temu dziecku. I to taka piękna puenta naszej opowieści, a niech każdy tata pięknie pokazuje świat swojemu dziecku. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stopaczczyk. Kłaniamy się i do usłyszenia. I pamiętajcie o babci i dziadku. Wtorek i środa. Wtorek i środa. Et un arc-en-ciel? Un monument vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer des premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama. La vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi, c'est toi. C'est quoi le roman? C'est un fantôme qui flâne. Et la routine? Les envies qui se fanent. C'est quoi l'essentiel? C'est de toujours y croire. Et un souvenir? Un dessin sur la mémoire. C'est quoi un sourire? C'est du vent dans les voiles. Et la poésie? Une épuisette à étoile. C'est quoi l'indifférence? C'est la vie sans les couleurs. Et c'est quoi le racisme? Une infirmité du cœur. C'est quoi l'amitié? C'est une île au trésor. Et l'école buissonnière? N'accroche pas ta Pythagore. C'est quoi la sagesse? C'est Tintin au Tibet. Et c'est quoi le bonheur? C'est maintenant ou jamais. Ça, mais surtout, c'est toi, c'est toi. Dans tes histoires, dans tes délires, dans la fanfare de tes fous rires, la vie est là, la vie est là. Dans notre armoire à souvenirs, dans l'espoir de te voir vieillir, la vie est là. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtkośpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu.